Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, już 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zginęła młoda kobieta, ponad 20 osób zostało rannych, kilka ciężko. W tłum ludzi na Times Square w Nowym Jorku wjechał samochodem były żołnierz. W całym kraju zaczyna się kampania pod hasłem Godny wybór ma uświadamiać Polakom ich prawa związane z emeryturą. System biometryczny zamiast klamek. Czy będzie stosowany w Polsce? O to pytamy minister cyfryzacji. Wszystko wskazuje na tragiczny w skutkach wypadek, a nie atak terrorystyczny. W samym sercu Nowego Jorku, na placu Times Square, kierujący samochodem mężczyzna wjechał na chodnik, potrącając ludzi. Jedna osoba zginęła, 22 zostały ranne, w tym kilka ciężko. Już wiadomo, że za kierownicą siedział 26-letni były wojskowy, wcześniej dwukrotnie aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Około południa czasu lokalnego bordowa Honda Accord zjechała na pobocze przy skrzyżowaniu 7 Alei i 42 ulicy. Samochód przejechał chodnikiem trzy przecznice, uderzając po drodze w przechodniów. Za kierownicą auta siedział 26-letni mieszkaniec Bronxu. Sprawca został aresztowany. Jest to obywatel Stanów Zjednoczonych, były żołnierz. Ma na koncie kryminalną przeszłość. Mówił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, podkreślając, że na razie nic nie wskazuje na atak terrorystyczny. Śmiertelną ofiarą wypadku na Times Square jest młoda kobieta. Spośród 22 rannych stan czterech określono jako ciężki, a trzech kolejnych jako poważny. Życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. 15 osób odniosło drobne obrażenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Godny wybór to hasło kampanii, która właśnie się rozpoczęła. Dotyczy obniżenia wieku emerytalnego. Od 1 października kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Trzeba uświadomić Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem, mówi wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności Grzegorz Adamczyk. Chcemy w sposób taki naprawdę przejrzysty pokazać plusy przejścia na tą emeryturę lub możliwość pracy dalej. Przede wszystkim emerytura to prawo obywatela, a nie obowiązek. Pracownik może podjąć decyzję o tym, że chce dalej pracować i nikt nie może go z tego tytułu osiągnięcia na przykład wieku emerytalnego wyrzucić z pracy. Kampania jest organizowana przez Solidarność, Kancelarię Prezydenta oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Elżbieta Bojanowska z resortu. Trzeba pamiętać, że w naszym systemie im dłużej się pracuje, tym wyższa jest emerytura. Symulacje, jakie zostały zrobione, wskazują, że każdy rok pracy dłużej to w każdym roku około 8% więcej świadczenia. Na wiele pytań odpowiedzą zapewne doradcy emerytalni, którzy zaczną pracę w zakładach ubezpieczeń społecznych od lipca. Minister cyfryzacji Anna Strażyńska nie wyklucza, że niedługo także w Polsce będziemy otwierać drzwi używając systemu biometrycznego. Opiera się on na odczytywaniu niepowtarzalnego układu naczyń krwionośnych w dłoni. Najważniejszym elementem jest czytnik, który najpierw rejestruje, a potem przetwarza dane na zapis cyfrowy. Jak mówi Jerzy Sorakowski z firmy produkującej takie urządzenia, metoda jest dokładniejsza od dziś stosowanych. Szansa, że powtórzy się ta sama kombinacja, czy też ktoś inny się pozytywnie zidentyfikuje, jest jak 1 do 10 milionów. Poza tym ta metoda jest bardzo higieniczna, bo nie wymaga żadnego kontaktu z czujnikiem, który skanuje naczynia krwionośne i jest bezpieczna. Dane są ukryte jakby wewnątrz ciała, nie można ich we woli danej osoby pobrać. Minister Strażyńska pytana o zastosowanie biometrii w Polsce odpowiada. Obecne rozwiązania, które planujemy związane z e-dowodem, nie przewidują biometrii, ale nie wykluczamy, że rozwiązania biometryczne pojawią się na przykład jako karty dostępu do różnych pomieszczeń, także w ministerstwie, a na pewno pojawiać się mogą bez żadnego problemu w miejscach, w których jest bardzo nasilony ruch. System odczytu z układu krwionośnego dłoni jest już stosowany na lotniskach i w biurach w Europie i na świecie. Iran oskarża Stany Zjednoczone o brak dobrej woli i nakłada nowe sankcje na amerykańskie firmy oraz obywateli. To jest odpowiedź na podobną decyzję ze strony Waszyngtonu. Przedmiotem sporu jest program rakietowy. O szczegółach z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Państwowa irańska telewizja opublikowała oświadczenie miejscowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort twierdzi, że nowe amerykańskie sankcje to znak złej woli ze strony Waszyngtonu i ostrzega, że tego typu decyzje mogą zagrozić realizacji porozumienia nuklearnego ze światem sprzed 2 lat. Wcześniej w odpowiedzi na ostatnie irańskie próby rakietowe, niezwiązane bezpośrednio z porozumieniem atomowym, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 2 wysokich rangą irańskich wojskowych oraz firmy z Iranu i z Chin, które mają być związane z programem rakietowym. W odpowiedzi Teheran zakazał od dzisiaj działalności możliwości na swoim terenie 9 kolejnym amerykańskim firmom i biznesmenom. MSZ w Teheranie opublikowało równocześnie całą listę 23 podmiotów, które objęto sankcjami w ostatnich miesiącach. Są to zarówno firmy, które miały działać na szkodę Iranu, ale także przeciwko irańskim interesom w Palestynie, Jemenie, a także na rzecz Izraela, którego Iran uważa za śmiertelnego wroga. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. A przypomnijmy, że jutro mieszkańcy Iranu wybierać będą prezydenta. Jeden z kandydatów jest reformatorem, drugi konserwatystą, który może powrócić do twardej retoryki Teheranu sprzed lat. W trójce wiadomości sportowe Krzysztof Łoniewski. Był kandydatem numer jeden i to on poprowadzi teraz naszych szczypiornistów. Piotr Przybecki pracę z kadrą będzie łączył z obowiązkami trenera Orlenu Wisły Płock. Oczywiście to jest bardzo duże wyróżnienie. Chciałem podziękować jeszcze raz za zaufanie, jakie mi obdarzono ze strony prezesa Zielińskiego i związku oraz za przychylność ze strony też Wisły Płock i władz klubu. Natomiast oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to łatwy moment. Zdaję sobie sprawę z ogromu pracy, jaki nas czeka, ale jest to na pewno duże wyzwanie i bardzo ciekawe. Przybecki zastąpił w roli trenera reprezentacji Polski talenta Dujszebajewa. Ten zrezygnował z pracy po serii nieudanych meczów w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Mistrzostwach Świata hokejowych elity robi się interesująco. Finowie niespodziewanie zatrzymali rozpędzonych Amerykanów. Wygrali 2-0 i w półfinale spotkają się z Kanadyjczykami. Ci zgodnie z planem, ale nie bez problemów, 2-1 odprawili Niemców. Drugi półfinał tworzą Rosjanie po wygranej z Czechami 3-0 i Szwedzi po zwycięstwie 3-1 ze Szwajcarami. W koszykarstwie w polskiej ekstraklasie półfinały już się rozpoczęły. W pierwszym polski Cukier Toruń 78-72 pokonał Energię Czarnych Słupsk. Skrzydłowy Krzysztof Sulima fachowo i lapidarnie wytłumaczył zwycięstwo drużyny z Torunia. Przede wszystkim dobra obrona. Myślę, że tutaj zatrzymaliśmy w miarę, no, można powiedzieć, rzuty za trzy. Dobrze broniliśmy i przede wszystkim atakowaliśmy deskę i mieliśmy ponowienia. Kolejny mecz półfinałowy też w Toruniu gra się do trzech wygranych. W kolarstwie wiadomo inne zasady. W Giro d'Italia na końcowe zwycięstwo trzeba się napracować dłużej. 12. etap był popisem Kolumbijczyka Fernando Gaviri. Liderem wyścigu bez zmian Holender Tom Dumoulin. W Kalifornii też bez zmian i niech tak już zostanie do końca. Na prowadzeniu Rafał Majka. Na mecie 4. etapu był 19., ale to wystarczyło, żeby obronić pozycję lidera w wyścigu dookoła jednego z najcieplejszych stanów USA. Wracamy do kraju. Tu do dymisji podał się zarząd Polskiego Związku Tenisowego. Powinien to zrobić dużo wcześniej, a nie na 2 dni przed wyborami nowych władz. Stare winą za dymisję obarczyły ministra sportu Witolda Bańkę, mając niejedną finansową machlojkę za uszami. Maria Szarapowa oszukiwała inaczej. Zajadała się meldonium i po dyskwalifikacji nie wszyscy podają jej na tacy dziką kartę. W Paryżu dopiero co odmówili. W Birmingham przyznali na rozgrzewkę przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Na rozgrzewce przed Roland Garros w Rzymie trochę niespodzianek. Kei Nishikori przegrał z Juanem Martinem del Potro, a Stan Wawrinka z Johnem Isnerem. Wygrywali za to na przykład Rafa Nadal z Jackiem Sockiem i Novak Djokovic z Roberto Bautistą Agutem. Wygrał też Łukasz Kubot razem z Marcelo Melo, z Mergeą i Quaresim i awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego. I to tyle o sporcie na dziś. Na kolejny serwis zapraszam jutro tuż po 7:00. Noc będzie pogodna, bez opadów, od 8 do 14 stopni. Jutro znów piękny dzień, słonecznie i bardzo ciepło. Od 24 stopni w Lublinie do 28 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Take my fame, I can't use it. My girlfriend calls me lame. Game was over yesterday. Tell me what's my name. Tell me what's my name. What's my name? Space. I can't play it. you discriminate? Do you love others? Do you love or do you hate? Do you worship fire? Do you worship a dove? Do you live a liar? Or do you live for love? What's your name? Jak zwykle rozpoczęliśmy spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy od Prince'a, od nagrania Prince'a. To jest nagranie, które pojawiło się na albumie, który nigdy nie był popularny. Natomiast podobno wszystko, mówię podobno, bo tak naprawdę nie mamy wiedzy pełnej na ten temat, ale wszystko Prince zrobił sam, łącznie z tymi skreczami. A wybrałem ten utwór nieprzypadkowo, dlatego że podczas ostatniego dnia otwartych drzwi w Trójce w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawili się muzycy, którzy grali na żywych, prawdziwych instrumentach i to bez żadnego nagłośnienia. Marcin Nowakowski, Wojtek Olszak i razem z nimi dżemował sobie DJ Epro. Iwanka Kunewa, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Dzisiaj dotarła do nas bardzo, bardzo smutna wiadomość. dancing mama in your backyard. All died when you went away. And I know living with me, baby, is sometimes hard. But I'm willing to give it another try. Chris Cornell opuścił nas i wybrał inną drogę. Drogę na drugi brzeg Styksu i to sam ją wybrał. Bardzo to wielka strata dla muzyki na całym świecie. Z wielu powodów. Chris Cornell kiedyś był nawet przymierzany jako wokalista, nowy wokalista zespołu Led Zeppelin, co dopiero niedawno wyszło na światło dzienne. A to był utwór, który został nagrany 1,5 roku temu. Nothing Compares to You, jedna z najsłynniejszych kompozycji Prince'a, dlatego pojawiła się właśnie w tej audycji. A w naszym studiu Hi-Fi, czyli Dioksy Czarny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyszła wasza nowa płyta, zatytułowana Ludzie, i chciałem przede wszystkim to tak, Olek, czyli Czarny. Chciałem ci pogratulować, Fryderyka, w kategorii muzyki pop za płytę, którą zrobiłeś dla Ani Dąbrowskiej. Wszyscy są zachwyceni. Kiedyś rozmawialiśmy już z Olkiem na antenie, czyli z Czarnym, żeby tutaj nie pomylić nazewnictwa, i wtedy powiedział, gdzie uczył się realizacji dźwięku. Przypomnij w dwóch zdaniach dosłownie. Uczyłem się przez 3 lata w Londynie, najpierw w takiej szkole, którą można by nazwać zawodówką, natomiast był tam stół SSL i mnóstwo innego fajnego sprzętu. I tam była taka bardzo dużo praktycznej pracy i jeszcze 2 lata na Akademii Muzycznej. Mhm. Wspomniałeś poza anteną przed chwilą, że pracowałeś kiedyś w studiu z człowiekiem, który nagrywał z Prince'em. Możesz to powtórzyć? Tak. W tej pierwszej szkole miałem takiego nauczyciela, który miał okazję pracować między innymi z Prince'em i z Michaelem Jacksonem i opowiadał właśnie, że Prince jest jednym z niewielu artystów, który naprawdę rozumiał pracę w studiu od strony technicznej, a jednocześnie też był fenomenalnym muzykiem sesyjnym i bardzo często radził sobie sam, nie tylko podczas kompozycji utworu, ale także podczas nagrań. Trzeba było zagrać na perkusji, ktoś się spóźniał, nie czekał, nagrywał tę perkusję sam. Trzeba było zagrać na basie, grał na basie, na nikogo nie czekał, znał te wszystkie instrumenty, wiedział, jakie brzmienie chciał osiągnąć, więc też potrafił się sprawnie komunikować z realizatorami, producentami, którzy mu przy tym czasem pomagali. I zapewne z tego powodu zostawił po sobie kilkaset utworów zapewne napisanych. Kilka tysięcy. Mówi się o tym, że w jego sejfach jest około 100 niewydanych, przepraszam, 1000 niewydanych płyt. To jest po prostu jakaś magiczna w ogóle liczba. Pytanie teraz do Patryka Dioks. Powiedz mi, czy ty rozumiesz to, co robi Czarny w studiu? Wiesz co, no, jak zawsze tak i nie. Jakby rozumiem to emocjami, czując i słysząc to. A aspektów technicznych w większości nie, mimo tego, że na co dzień mam też taką pracownię, w której sobie coś tam dłubię i czasami potrzebuję zalupować jakiś fragment bitu czy cokolwiek, więc jakby takie mega podstawy największe mniej więcej kojarzę, ale tak, żebym naprawdę miał nad tym jakąkolwiek kontrolę albo rozumiał to, co tam się dzieje, no to, to jednak niestety nie. Wasza nowa płyta, Ludzie, to jest powrót tak naprawdę do początku waszego zespołu, bo przez wiele lat nie nagrywaliście w ogóle. Wcześniej jeszcze była Hi-Fi Banda, a na samym początku było was tylko dwóch. Skąd w ogóle pomysł na powrót do tych korzeni? Wiesz co, w którymś momencie po tym, jak ja wydałem swój drugi album producencki, Patryk był wtedy chyba po drugiej płycie solowej. Nie, przepraszam, po trzeciej przynajmniej. Gdzieś tam widzieliśmy się parę razy na mieście przy okazji jakichś imprez i wracał temat wspólnych nagrań, zwłaszcza, że też w tamtym czasie pracowaliśmy obok siebie, więc ten kontakt był dosyć częsty i regularny i temat jakichś wspólnych nagrań wracał, dużo o tym rozmawialiśmy. Potem przyszło do nagrania pierwszego numeru, drugiego. Widzieliśmy, że będziemy wobec siebie totalnie szczerzy i jasno określimy, czy te nowe wspólne rzeczy nam się podobają i chcemy z tym iść dalej, czy nie. Wyszło fajnie, stąd album. To sprawdzamy. Trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd, ulicowych ludzi, którzy prawdy mi nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd, ulicowych ludzi, którzy prawdy ci nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Historia zatacza szerokie kręgi z Warszawy aż po Nevadę. Gloria otacza obłokiem więzi tych, co odrzucali zdradę. Zostawiam odciski, gdy robię zapiski, mam tego pełną szufladę. Pod palcem po mapie ta twoja wycieczka pokrywa się z moim wszechświatem. Intergalaktyk jak Beastie Boys, niegrzeczni chłopcy z rapem. Słyszałem wiele fałszywych historii, co krążą za parawanem. Idziemy wciąż po wygrane, ich plotki żadnym ciężarem. I nawet jeżeli byś chciał ukrzyżować, to zmartwychwstanie, amen. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd, ulicowych ludzi, którzy prawdy mi nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd, ulicowych ludzi, którzy prawdy ci nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Co dzień szukamy tu nowych dróg, często przyjaciel to później wróg. Podstawia nogę, odwraca głowę lub z uśmiechem patrzy, jak spadasz na próg. Wczoraj to elo, mordeczko melo, dziś się nie ma co dziwić. Mógłbym od ręki wysywać tu listy relacji zimnych jak Sybir. Zostajesz na lodzie, jak wierzysz tu tempo z obojętniałym stępom. Skrócisz ten dystans, na bank wykorzysta to pajac z otwartą gębą. Węsy interes, jego intelekt, kalkulator wbrew sercom. Ludzie kudów seru mają we krwi, nikt im nie podał przez węflą. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i praw. Ulicowych ludzi, którzy prawdy mi nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd, ulicowych ludzi, którzy prawdy ci nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Zobacz dokładnie, kim się otaczasz. Po jednym ruchu poznasz Judasza. Poznałem w biedzie swoich przyjaciół, wierzymy, że się opłaca. Nie zawsze z tego jest kasa, nie zawsze za to są prawa. Lecz życie zdążyło nam nieraz pokazać, że los się często odwraca. Czasami skromnie, czasami mniej, czasami puści w ryj zupełnie. Czasami na łeb pada nam deszcz, talerze nie zawsze są pełne. Chude lata, grube lata, łzy i śmiech, wszystko przeplata. Czas pokazał, kto brat, to szmata, nie marki na cyferblata. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i brak. Ulicowych ludzi, którzy prawdy mi nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Mi nie trzeba popleczników, sztucznych uśmiechów i prawd. Ulicowych ludzi, którzy prawdy ci nie mówią w twarz. Nie przetrwają tu relacje, które trzyma tylko hajs. Tu gdzie żyjesz i umierasz tylko raz. Wasza płyta powstała dzięki podróży do USA? Nie, dzięki samej podróży. Ta podróż była dla nas ogromną inspiracją, bardziej jeśli chodzi o teledyski, bo zależało nam na tym, żeby ta płyta była fajnie zwizualizowana. Stąd aż trzy klipy z tamtej części świata, a szykujemy następne, też kręcone tutaj. Natomiast podróże kształcą i byliśmy w Stanach już drugi raz, więc myślę, że echa tych wycieczek będzie można usłyszeć przy następnych nagraniach, bo one się na pewno pojawią. Muszę Państwu powiedzieć, że w studiu jest z nami, aczkolwiek siedzi sobie cichutko, Paweł Flisiak, człowiek z USA właśnie, Radio Echo z Chicago. Pozdrawiamy serdecznie i ciekawe, on się tutaj pewnie uśmiecha. Drugi raz byłem w Stanach Zjednoczonych, a on tam po prostu mieszka. Patryk, czyli Diox, jak odnajdujesz się w tych produkcjach Czarnego? Zupełnie naturalnie, tak. Zupełnie naturalnie. Być może też w dużej mierze dlatego, że jakby są to tempa, które są dla mnie naturalne przez jakby to, czego słuchałem też przez wiele lat. Są to często też bity, które ja wybieram jakby już pod siebie, a mam to szczęście, że Czarny, od kiedy w zasadzie go znam, zawsze miał w tych bitach coś takiego, co nawet jeżeli czasami nie do końca się działo mi, nie wiem, brzmienie jakiegoś, nie wiem, dzwoneczka czy czegoś, to mimo wszystko z reguły większość tych rzeczy gdzieś tam jest skomponowana w ten sposób, że po prostu odpalam to i tak naprawdę mógłbym do tego nic nie dogrywać i słuchać tego w kółko. Zresztą kiedyś mieszkałem z takim gościem, który zwrócił mi uwagę, że Dioksik, ty przecież jak wrzucisz czasami cztery bity Czarnego, nie wiem, o 9 rano i załóżmy obrabiałem zdjęcia, bo zajmowałem się wtedy jakąś tam fotografią, grafiką komputerową i tak dalej, to mówi, że przez 6 czy 7 godzin te cztery numery lecą w kółko i czemu ty tego nie przełączasz, nie? A jakby ja zaoferowany swoją tam pracą, ale na tyle mi odpowiadało to, że tak naprawdę mógłbym słuchać tego w kółko i ani mi się to nie nudziło, ani wiesz, nie, że tak powiem, nie stawało się nieświeże. A do kogo adresujecie tę płytę? Do każdego, kto szuka w muzyce fajnej energii, też takiej warsztatowej skrupulatności, dbałości o jakość, bo mam wrażenie, że to jest coś, co trochę zanika i co innego podchodzić do muzyki spontanicznej i na luzie, a co innego z takim poczuciem, że byle jakość jest okej, i jeśli ktoś przyklaśnie do czegoś, co ja wiem, że jest średnie, to znaczy, że jest dobre. No, to tak nie działa. Przepraszam, ci przerwę, ale to, co powiedziałeś, jest szalenie ważne i na potwierdzenie tego jest twoja współpraca z Anią Dąbrowską, która jest naprawdę pedantyczna i bardzo dba właśnie o taką jakość. No dokładnie, wiesz, jest osobą, która wymaga bardzo dużo od innych, ale przede wszystkim też wymaga od siebie. Dla mnie to jest bardzo fajne, zresztą podobnie jest z Patrykiem, on nie boi się dać mi jakiś uwag i myślę, że fajnie się nakręcamy i chcemy dać ludziom dużo, dużo pozytywnej energii tą płytą, nawet kiedy numery mogą się wydawać smutne i poważne i gorzkie, to jednak zawsze jest w nich światełko nadziei. Kolejne nagranie z płyty Ludzie. Tak bardzo chciałam ciebie więcej, tak bardzo chciałam, żebyś kochał mnie. Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem i później wpadałem do ciebie pod klatkę. Schodziłaś do mnie na buzi i gadkę, nieskażona miejskim bagnem i kłamstwem. Karmieni słońcem i studzeni wiatrem, pośród płomieni, co spalają żagle. Dotykam ziemi stopami, to ważne, gdy sięgam tak lekko tu po swoją gwiazdę. Nowy początek jak płyta hurtu, nasze dłonie nad oblicza struktur. Wspólna orbita nam pozwala oddychać. Byliśmy wysoko jak wieże w Kuala Lumpur. Byłaś niewinna jak twoje spojrzenie. Każdy mój ból tu koiłaś uśmiechem. Ja wtopiony w dno jak kręgle z butelek. Wylewam przez palce jak krew się na ziemię. Przy tobie wszystko stało się łatwe. Chciałem odstawić alko na zawsze. Trzymałem twardo zwartą gardę i czułem, że jesteś tą szansą naprawdę. Moment, gdy lawa zmienia się w magmę, jak filmowa taśma się przewija życie. Niby wszystko się kręci jak zawsze, a mimo to świat się zatrzymał na chwilę. Mogłeś mieć to szczęście, mogłeś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam ciebie więcej, tak bardzo chciałam, żebyś kochał. Ty mogłeś mieć to szczęście, mogłeś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam ciebie więcej, tak bardzo chciałam, żebyś kochał mnie. Ten ostatni raz mi powiedz, co czułeś, kiedy dotykałeś mnie. Ten ostatni raz ci powiem, jak bardzo teraz mi brakuje. To ostatni moment zwietrze na zawsze. Będę czuła zapach twój. Chcę ostatni raz cię dotknąć, nim zasnę. Więcej już nie będziesz. Scenariusz prawie jak mówiło sen. Przerywa wiarę, że jeszcze coś znaczę. Alko w żyłach zabija mi tlen. Ty błądzę tu w sobie i tylko majaczę. Moja świadomość jest zupełnie pusta. Próbuję zgadnąć, czy to sen, czy jawa. Obca kobieta całuje mnie w usta i widząc to pęka ci serce jak skała. Zaufanie nie do posklejania. Moment smutny nie do opisania. Potrzebny serca rozrusznik, peacemaker, chirurg na parkiet jak Pacers Indiana. Twoja dusza jest przecięta w pół. Twoje serce już nawet nie krwawi. Wczoraj pod klatką prosiłem, przysięgnij, że nigdy, przenigdy mnie nie zostawisz. Wszystko to ściąga jak klątwa lawinę. Tyle jesteś wart, ile twoje obietnice. I przypominam sobie, ile razy to mówiłem. To chyba najlepszy moment, by zatrzymać się na chwilę. Nie pytam już, co dla kogo jest lepiej. Nie pytasz o nic, ja nie chcę znać siebie. Nie pytasz o nic i słychać milczenie. I kroki odchodzisz, nie patrząc za siebie. Ostatni dzień, ostatni moment, ostatnia chwila. To jeszcze my. Ostatni moment, ostatnia chwila. To jeszcze my. Mogłeś mieć to szczęście, mogłeś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam ciebie więcej, tak bardzo chciałam, żebyś kochał. Ty mogłeś mieć to szczęście, mogłeś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam ciebie więcej, tak bardzo chciałam, żebyś kochał mnie. Marysia Starosta zaśpiewała w tym utworze. No właśnie, czy jacyś goście oprócz niej jeszcze pojawili się na płycie? Nie. Jest Marysia, to był pomysł Patryka. I ja ten pomysł podchwyciłem, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, ale z Marysią sporo razem nagrywaliśmy przy jej pierwszej płycie z Sokołem i też trochę przy drugiej, przy okazji jakichś jej gościnnych występów. Ja wiedziałem, że mamy solidny taki wspólny mianownik muzyczny i ta praca, jeśli spodoba jej się beat, spodoba jej się pomysł na numer Patryka, to dalej już pójdzie gładko i nie myliłem się. Tak było, Patryk? Było dokładnie tak, ale chciałbym jeszcze zauważyć jedną rzecz, że na liście gości nie pojawiają się goście, którzy mimo wszystko z cicha pęk pojawili się na tym albumie, mianowicie w utworze Przechylane. W refrenie są dodatkowe głosy, które tak służą jako chórki. Jest to Małach z ekipy Małach Rufus, Mossad z ekipy Maraton i Yankee Top z Polo Force Maraton, więc są w tle gdzieś tam jako goście, ale nieoficjalnie, nie z tracklisty. Ale mimo wszystko pomagali. Muszę jest was... Falcon One i też muzycy, z którymi od dawna pracuję. Generalnie sami znajomi. Dokładnie. Korci mnie i muszę zadać wam to pytanie. Czy zastanawialiście się nad tym, czy to nie jest początek powrotu do hi-fi bandy? Wiesz co, nie ma czegoś takiego na horyzoncie, więc ciężko nam w ogóle myśleć w ten sposób. Nie planując, wiesz, jakieś kolejne ruchy, nie myślimy pod tym kątem. Liczymy raczej wyłącznie na siebie. Myślę, że nigdy nie mów nigdy, tak? Ale nie ma czegoś takiego na horyzoncie. Z tego co wiem, Hades też chce iść w swoją stronę, bo z nim niedawno rozmawiałem. Caps też robi swoje rzeczy. Nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy tu i teraz i tak, jest tak, płyta, wiesz, ludzie. Jest poniekąd fajne, że z tej większej ekipy każdy stworzył sobie warunki do tego, żeby funkcjonować w muzyce samodzielnie i może to robić, jeśli taką drogę wybierze. To jest spoko. Dobrze, to na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, czy jakieś koncerty planujecie? Tak, planujemy w najbliższym czasie kilka koncertów. Najbliższy koncert nasz odbędzie się w Warszawie 3 czerwca w Amfiteatrze na Bemowie. Oprócz tego planujemy... Jakoś nie jestem zdziwiony specjalnie. Słuchaj, no Czarny potrafi się dobrze zorganizować, żeby nie musieć na koncert premierowy w Warszawie iść dalej niż 300 metrów z domu, więc prawdopodobnie przyjdzie w klapkach. Śmialiśmy się, że nawet jakby się okazało, że... Albo dobra, jakkolwiek. Bardzo blisko ma na ten koncert. Ja zresztą może z 500 metrów dalej, więc też jakoś to przeżyję. Oprócz tego planujemy koncert w lipcu, 15 lipca we Wrocławiu. Dat dokładnych nie podam, ale kilka tych miast jest. Między innymi planujemy Katowice, planujemy, nie wiemy dokładnie jeszcze kiedy, ale koncert w Sopocie lub Gdyni. Na pewno zagramy w Ślesinie na festiwalu razem z Kękim. Generalnie sporo tego będzie. Jest 10 koncertów, które prawdopodobnie... Na pewno zagramy na festiwalu hip-hopowym Wełku, który odbywa się tam co roku. Prawdopodobnie zagramy na festiwalu w Tarnobrzegu, który jest organizowany również przez ludzi z Ełku. Więc jakby nasze najbliższe plany obejmują głównie takie duże koncerty festiwalowe w klimacie hip-hopowym. Dopiero na jesieni, jeżeli sytuacja nam pozwoli, na scenie wystąpimy w trasie klubowej. Ale do tego czasu jeszcze bardzo dużo. Jeszcze jedno muszę państwu wyjaśnić. Otóż te wszystkie takie dźwięki, piknięcia i tak dalej, to jest sprawa Dioksa, który tu jakąś fabułę kręci. To mój holter. Tak. I tutaj wszystko dokumentuje bardzo perfekcyjnie. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Czarny, Dioks, czyli Hi-Fi. Dzisiaj są gośćmi audycji Soul Muzyka Duszy. Płyta Ludzie już się ukazała. Bardzo dobra płyta, od początku do końca mądre teksty. Panowie, bardzo dziękuję za przybycie i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, dobrej nocy. Kiedyś nie mamy nic, a nigdy chcemy dać wszystko. Biegniemy tak samo jak nikt. Wirtualna rzeczywistość nie oślepia nas blichtr. Spalamy płomienie iskrą, gdy nagi ubrany we wstyd. Diabeł modli się witrą. Piekło smutne jak cyrk, serwuje odlot jak hitro. Wszyscy wolni jak krzyk, choć w ryzach trzyma ich ziplock. Choć nic tam nie ma to syf. Temida ważyła na szybko, plujemy na własny wstyd. Bo wczoraj to nasza przyszłość. Zanim spadną gwiazdy dnia na beton lekki jak pióro. I zanim znów zawróci czas, zapłaczesz nic nie czując. Opadną ręce w górę, gdy spadniesz triumfując. Tracąc cały sens, zrozumiesz, że się odnajdujesz gubiąc. Jutro wróci razem, nigdy z nikim tu za dłoń. Wszystko zapomnimy w naszych sercach tylko szron. Zapomnimy wspomnień, przytulimy broń. Zabijemy się dwa razy tu za dobro i za zło. Znów rozmawiamy. zamawiamy łzami. Czujemy tylko ciszę, gdy razem jesteśmy sami. Spadamy wciąż coraz wyżej, po śladach nowych dróg. Wracamy co dzień do nikąd. Zabawki jak oceany, topimy się tu z plastiku. Miłość kocha nienawiść, zawiść, sukces, romans. Masz ręce czyste od zdrady, choć zabij mnie jak nie kochasz. Przyjaźń czeka na przelew, susza dawno ma wylew. Prawda targuje cenę, dziś za tego spektaklu bilet. Z naszego kontraktu dealę, naszego paktu uchybień. Znów po omacku poznajesz prawdę, znasz jej zapach przez szybę. Wierzysz tylko nikomu, imienne czeki in blanco. Przeżyłeś tysiące kart historii, budzisz się z czystą kartą. Znowu gasi się światło, znów noc nie daje ci zasnąć. Wczoraj wrócisz jak nigdy, jutro jest dziś nie ostatnio. Znowu jesteś mną, ja tobą, być zapomnę przypadkiem. A wszyscy wokoło tu chętnie poręczą, pomimo że nie byli świadkiem. Hi-Fi, czyli Dioksyd Czarny, najnowsza płyta Ludzie. Zapraszamy do słuchania. Niebawem pojawi się w Polsce Bruno Mars, który do niedawna jeszcze był wyśmiewany przez wszystkich jako artysta popowy drugorzędny. Tymczasem okazało się, że to niezwykle zdolny młody człowiek, który nie tylko potrafi śpiewać, tańczyć, ale i znakomicie grać na gitarze, co pokazał na tegorocznych nagrodach Grammy, kiedy to zagrał set dedykowany Prince'owi. I pomyślałem, że by na pewno z przyjemnością państwo przyjmą od nas mały prezent. Mamy 3 płyty Bruno Marsa, a to w związku z jego przyjazdem do Polski na koncert, który odbędzie się w Krakowie za niecałe 2 tygodnie. I wystarczy skontaktować się z Dawidem. Nasz profil facebookowy cały czas czynny, adres mailowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. What's what I like, Bruno Mars. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako, mama sister. A promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the Bruno Mars. Trzy płyty Bruno Marsa, najnowsze, może nie takie jak ja mam w tej chwili, muszę sięgnąć tutaj, o, bo ja mam winyl przed sobą, natomiast w wersji kompaktowej mamy dla Państwa, wystarczy skontaktować się z Dawidem, albo adres mailowy czarnymapa@polskieradio.pl, albo na naszym profilu facebookowym i wystarczy podać imię, nazwisko, nie ma żadnego konkursu, po prostu Dawid wybiera. Proszę Państwa, zaczyna się sezon festiwalowy i tych festiwali mamy bardzo wiele, będziemy o nich mówić, szczególnie o tych, nad którymi Trójka ma patronaty, zatem Jarocin, Off Festival i tak dalej, ale najbliższy, który będzie w Warszawie, 2-3 dzień czerwca, czyli Orange Festival, i tu pojawia się artystka, która jest bardzo, bardzo w naszym kręgu zainteresowań. Wystąpi na tegorocznym Orange Festivalu, czyli Little Sims. Simmer down, simmer down. Give me cake, give me now. Give me more, give me dough. Give me now, give me now. Got a boy from the south side. Should I say you got me? Man, a nigga got me. Back to the bone. Man, that's all I've ever known. You can tell that I'm bad to the bone. Man, that's all I've ever known. You can tell that I'm bad to the bone. Man, that's all I've ever known. You can tell that I'm bad to the bone. Man, that's all I've ever known. Hey, 312-030, we in a 323. Cali life, hot, short, shorts. You can touch what you see. Ian never met a chick, chick that could pin like me. Hot from 06, doing about 100 on the A406. Who you came here for? Oh shit, not them. Playing with fire might get you burned. Be too late for your notice. Been the truth and you should already notice. Rabbit holes never been for the slow kids. I was one of them at one point, real shit. Oh man, look at my stance, confidence high when they criticize my art. Oh nah, boy, you don't wanna be in my heart. Oh nah, shit's cold sometimes. I have to remind niggas who the fuck I are. Info sometimes is needed so niggas know how to play they call. We could take it there, but it just might get way too dark. Back to the bone. Ale wszystko wskazuje na to, że królem tegorocznych festiwali w Polsce będzie, i tu żadne zaskoczenie, OSTR. Od razu kaszlę, śmikanie zaćmie, ziuchę mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra. Szczotka w usta, znów poniedziałek. Jak mi to faj ruch, dresy na siebie. Śpieszy mi się więc, chcę przez podwórka. Stały szpik mi dwójka, za 8 minut powtórka. 8 znaczy, zostań w domu do jutra. Bo po co komu dzień ten, znów ta myśl o relaksie. Olewać chcę, ty, pojadę autem. Odpalam aleksandrowską, śmiga chwila prawdy. Wiesz czemu ziom, bo nie mam prawo jazdy. Emo, ręka, klakson, miasto nie pęka. Czas depcze mi po piętach, furexa rozpędzam. Przez pieszy przejścia, do celu dojeżdżam, ryzyko wersja. Tylko dla dorosłych spodporządkowanej wyjechał mi Moskwicz. Ładny liczby bok i całe szczęście. Anioł stróż, swój popis dał tu. Teraz już wiesz czemu ziom, nie lubię poniedziałków. A gdyby ominąć ten dzień? Nie lubię poniedziałków. Lecz we wtorek. Nie lubię poniedziałków. O 12 nie lubię poniedziałków. I relaks cały dzień. Nie lubię poniedziałków. Gdzieś popołudnie tnę, co nie pójdę, bech. To nie trudne, weź głęboki wdech, bo się wiedził jest. Koło szóste już puste półki. Na wystawach, co sklep to alarm lub security awans. W niepublicznych sprawach, nagłych jak spawacz. Tego nie zmieni szama na nic, a bez ustawa. He, pewnie, siedzę na pękniętej dermie. Naprzeciw babka alergię, kieruje we mnie. Z oddechem jak Vader, co nie przestaje śmierdzieć. 19, patrzę jak korek się zrasta. Oczy na zapałkach, szuka oparcia jak astronauta. A wirus olej, polec dziś to porażka. Dom tu dochodzi już północ, 12 ziomków osłania noc znów. Wolna złodziejka, radia i lusterka plus dobra felga. Cwaniak sierżant, nie jest tak. Ja badawa, nie ma co udawać. Świat w czernikonie, nie wiesz co to, to narsas wtorek. I koszmar powraca. Choć tu nie szalą Freddy. Aha, wstaję 8:15, od razu kasznę. Póki ćmika nie zać, brzuchem mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra. Środka w usta, znów panie wtorek. Jak nie to ajdruch, dresy na siebie. Śpieszy mi się więc, chcę przez podwórka. Tu niedaleko skrót znam. Kumcha, skurczybyk nie chciał się ubić. To żem go zgubił, znów się spóźniam. W dysmenie dread skład, tekst ład, stres pad. Jamajka, international, la la la la la. Raga dudni. Jak tu się nie wciwruć, obluźny to mi uczy. Idę prosto przed siebie, tak mijają tygodnie. Mogę być biedny, bylebym tylko luz miał koło mnie. Poznaj historię, którą zrozumieć niełatwo. Na ludzie wczoraj zostawiłem auto. No, Ostry już pewnie teraz znajduje swoje auto. Wystąpi m.in. w Jarocinie, obok niego m.in. oczywiście syny Wojtek Mazolewski, Quintet, Fish, Kaliber 44, Mitch & Mitch i wielu innych artystów. Ostry również pojawi się na tegorocznym Openerze. O innych festiwalach będziemy jeszcze mówić w naszych audycjach, oczywiście o artystach, którzy nas bardzo interesują. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania trochę historii. Proszę uprzejmie. Hey, little cars, why don't you run it down? How them little piggies be trying to run? Hey, yo, we head to a party to go see what's happening. Smoking the law in the car, turn on some rapping. Start the freestyle, we be up on our way. Finish up the blunt. Somebody pass that spray. Get on the freeway, yo, it's after dark. I guess it always pulls up right behind the can, some narcs. Letting all kinds of speed cars pass. Just so he can harass our black ass. Police pulling us over for no reason. Searching the car like it's nigga hunting season. Year round. Asking about where's the pound? Where's the guns? Are y'all niggas on the run? You got warrants? Y'all niggas ready for some torment? That's how they be cracking. It seems like they be acting. Except it's real life, like they rushing up your residence, searching the crib. They can't find no evidence. Man, this stuff is making me mad, man. Hey, man, I ain't tripping. Shit, I'm about to do something. Tired of the pigs harassing every day, man. To nagranie słuchacze Czarnej Nocy znają doskonale. To jest fragment z legendarnego już albumu Quasimoto Dancing z roku 2000. Z płyty, która przez wielu uznawana jest za najlepszy rapowy album wszechczasów. Geniusz z Los Angeles, Otis Jackson Jr., ukrywający się również pod pseudonimem Madlib, popełnił to nagranie. A teraz, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, będzie wersja oryginalna, czyli Jimmy Smith i Wes Montgomery, dwóch genialnych muzyków jazzowych. Oryginalna płyta werwowska, pierwsze wydanie, dlatego troszkę będzie trzeszczało, ale pomyślałem, że nie można Państwu odmówić tej radości ze słuchania płyty winylowej. Iwanka Kunewa, dziękuję bardzo uprzejmie. Dawid Bartkowski, dziękuję bardzo uprzejmie. I Hirek Wrona mówiący te słowa. To była audycja Soul, muzyka duszy. Dobranoc.